Apoloni, tusawe. Habari za mchana leo mpenzi msikilizaji wa Radio Sanga popote pale ulipo, ni saa 7:30 katika studio zetu na ni wakati wa kusikiliza taarifa kwenye redio yetu. Na kwanza ni muhtasari. Waziri wa mambo ya ndani anasema kuwa wakati wa kualika raia kupigia kura ndio ama hapana kuhusu mswada wa katiba ya Burundi haujafika. Bei ya mafuta ya magari imepanda. Fosendi Kumana anayesimamia shirika Pariseme anatoa maoni yake kuhusu mabadiliko hayo. Wanafunzi wa shule ya kiufundi ya Teski Jama mkoani Bururi wamefanya mgomo tangu hiyo jana. Kisa cha mgomo huo hakijajulikana. Hayo na mengine ni katika taarifa ya siku ya leo. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Franka 150 za Burundi ndizo zilizoongezwa kwa bei ya lita ya petrol. Hapo awali bei ya lita ilikuwa 2100, ila kuanzia leo itakuwa ni 2250 franka za Burundi. Lita ya gazoil bei yake itakuwa 2250, na bei ya lita ya mafuta ya taa itauzwa 2000. Katika tangazo la Wizara ya Madini Nishati iliyotoa kwa siku ya leo, inabainika kuwa mabadiliko hayo yanatokana kwa kushuka kwa thamani ya pesa ya Burundi kulingana na thamani ya dola ya Marekani. Waziri Kome Manirakiza anaongeza kuwa mabadiliko hayo yanatokana na bei ya kimataifa inayobadilika kila wakati. Bei hizo zimeongezwa wakati kulikuwa kumeripotiwa zaidi ya wiki nzima uhaba wa mafuta ya magari nchini Burundi. Na msemaji wa wizara hiyo ni siku chache tu aliyekuwa anasema kuwa mafuta ya gari yatapatikana kwa wingi. Kupanda bei kwa mafuta ya magari kutasababisha ongezeko wa bei ya bidhaa vingine. Hayo ni matamshi ya shirika Pariseme linalohimiza Warundi kubadili mwenendo. Shirika hilo linasema kuwa ni wakati wa serikali ya Burundi kukubali kuwa franka ya Burundi imeisha shuka thamani yake. Fosendi Kumana, kiongozi wa shirika hilo, anaeleza kuwa sekta mbalimbali zinaingiza pesa za kithamani ili bei ya bidhaa isije kuwa inabadilika. Tumesikiliza Fosendi Kumana akitafsiriwa na mwenzetu Pascal Niyo Yangunze. Pesa za Burundi zilipoteza thamani na hivyo kupelekea mafuta ya gari kupanda bei, kijambo la kawaida. Yaani bidhaa mbalimbali kutoka nje kununuliwa kwa bei kubwa mno ukitumia pesa za Burundi. Hayo husababisha wafanyabiashara kupandisha bei kila mara. Kinachoturidhisha wakati huu ni kwamba serikali ya Burundi imekubali kuwa pesa za Burundi na hivyo kusababisha madhara kwa bidhaa tofauti, hususan mafuta ya gari. Ni dhahiri kwamba hali hiyo ya paswa kutokea kufuatia ukosefu wa pesa za kigeni zenye thamani kubwa. Pesa hizo zingelipatikana kwa kuuza zao la kahawa, ila mavuno ya zao hilo hayapatikani tena wakati huu ukilinganisha na hapo awali. Njia nyingine ya kupata pesa hizo za kimataifa ni ile ya madini tofauti, ila kilicho dhahiri ni kwamba sekta hiyo inakabiliwa na giza kubwa. Njia ya tatu ni ile ya kuuza ugenini bidhaa mbalimbali kutoka Burundi, ila kufuatia utafiti ulioendeshwa kuhusu swala hilo ilionekana kwamba nchi ya Burundi haijapata faida katika muungano wa nchi za Afrika Mashariki. Hayo yadhihirishwa na tofauti kati ya biashara tunazouza nje ya Burundi na zile tunazonunua kutoka nchi hizo. Nchi ya Burundi hununua mno zaidi badala ya kuuza. Hapo sisemi sekta ya utalii ambapo imezorota ukilinganisha na nchi jirani, ambapo katika nchi hizo sekta hiyo huingiza zaidi ya bilioni 300 za dola za Kimarekani, huku sisi ikiwa tuzidishi pesa milioni 5. Madhara ya upandishwaji wa bei ya mafuta ya gari ni kwamba hayo yatapelekea kupanda kwa bei za bidhaa zingine. Tunamshukuru mwenzetu Pascal Yangunze alitafsiri Fosendi Kumana. Tuendelee na ukurasa wa kiuchumi. Bei ya vyakula mbalimbali imo bioni kwa kupunguka sokoni siku hizi. Kwa mfano, bei ya kilo ya viazi Ulaya imetoka kwenye 1600 za Burundi na kuangukia kwenye 1300. Wafanyabiashara wanaoendesha kazi zao katika soko la Kotebu ni hapa jijini Bujumbura wanaeleza kuwa upungufu wa bei hizo kwa vyakula kwa vyakula ni ishara ya mavuno mazuri katika kipindi cha kilimo kilichopita katika katikati mwa nchi. Hawa ni miongoni wa waliozungumza na kituo cha Radio Isanganiro. Viazi ni vingi sana. Yaani wananchi walima sana huyu mwaka. Viazi ni vingi vipi nafika kwa bei ya 500 kilo moja. Naomba wanimaji wazidi kulima sana. Maka kesho yani walime sana wazidishe kisi walima huyu mwaka. Njaa itapunguka. Na itaisha kabisa. Juu tobako bako na mashamba lakini hawayalimi. Sasa wengine hawapati mbolea sio juu lakini hawalimi sana. Lakini wakilima sana huyu mwaka inakuja. Burundi hatatekoa njaa tena. Tayanza Bukeye na hizo njia za jenda kidogo. Kujanya ni biharage ibirage byarapungutse batoya. Kuhusu maharagwe, kilo moja ya maharagwe ya aina ya kinule hapo awali ilikuwa ni 1400 ila kwa sasa yameporomoka hadi 1100. Maharagwe ya aina ya jone kilo moja ilikuwa kinunuliwa kati ya 1700 na 1800 ila kwa sasa bei inayojulikana ni 1300. Na huyo ni ushahidi kwamba bei ya chakula imeporomoka vilivyo hapa nchini Burundi. Kama pesa zipo, kila mtu anaweza kununua chochote anachohitaji bila wasiwasi yoyote. Na hii inamaanisha kwamba Burundi hali ya kiuchumi ipo. Marugo cha Burundi kai ntawo kwidoka. Kunguru vya pungutse bei kwera vya kuchabiri. Tungu vilipunguka bei. Kilo moja ilikuwa inanunuliwa franga 1200 lakini leo kilo moja inanunuliwa franga 700 kwa sababu ya uzalishaji bora wa kilimo mkoani Kayanza. Tunaendelea na habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuendelea na ukurasa wa kisiasa. Waziri wa mambo ya ndani anakiri kwamba muda wa kualika Warundi kupigia kura ndiyo ama hapana kuhusu rasimu ya katiba ya Burundi haujatimia. Pascal Banandegiye kupitia tangazo alilosoma hapo Alhamisi alisema kuwa wanaotaka kuhamasisha raia kuhusu uchaguzi huo wanapaswa kusubiri mwaliko utakaotolewa na tume huru la taifa, ya taifa ya kuandaa uchaguzi seni. Tumsikize akitafsiriwa na Vianne Ngendakumana. Leta Burundi irashimishwa n'intambwe isekeza yo gusigurira bene igihugu impenyanyuro ziri mu bwirizwa shingiro rishasha. Serikali ya Burundi inashukuru hatua ya kuhamasisha raia dhidi ya mchakato wa kurekebesha katiba mpya itakayopigiwa kura mwezi Mei mwaka huu wa 2018. Ripoti kutoka mikoani hata matarafani zinaonyesha namna raia wanazidi kuelewa kwa kasi mpango huu wa kubadili katiba ya Jamhuri. Katika wizara ya mambo ya ndani na mafunzo ya kizalendo tunatangaza bayana kwamba kampeni ya kuhamasisha raia kupiga kura ya ndio au hapana bado haijaanzishwa rasmi. Tume huru ya kuandaa uchaguzi ndio itakayotangaza wakati huyo wa kampeni, kwa sababu tume hiyo ndio ina mamlaka ya kutangaza jambo lolote kuhusu uchaguzi. Wizara ya mambo ya ndani na mafunzo ya uzalendo tunatumia nafasi hii kuwafahamisha wadau wote wanaohusika na uchaguzi kusubiri kipindi hicho kinachotambuliwa na sheria ili waendeshe kampeni hiyo ya ndio au hapana. Wizara ya mambo ya ndani na mafunzo ya uzalendo tunamalizia tukiwatia nyoyo wale wanaoendeleza kwa makini kampeni hii ya kuwajulisha raia vipengele vilivyobadilika katika rasimu hii ya katiba mpya. Hiki ndo ambacho kitasaidia raia kutambua vipengele vilivyorekebishwa ili waweze kupiga kura katika hali huru na utulivu siku ya uchaguzi. Kubandanya icho gikogwa citeka kugira ngo abenegihugu bamenye ibirimwo hama baze bitorere mu bwigenge umunsi w'amatora. Tunaendelea na habari kwenye Radio Sanganiro. Kiongozi wa muungano wa mashirika ya wafanyakazi Burundi COSIBU anasema kutoelewa ni kwa sababu gani waziri wa kazi na wafanyakazi aliamua kuanzisha mchakato wa kukata kutoka kwenye mishahara ya wafanyakazi wa serikali mchango wa uchaguzi wa mwaka 2020. Taasisi Gahungu anabaini kuwa kutokana na agizo la wa mawaziri wa mambo ya ndani na fedha. Kitendo hicho kingeanzishwa baada ya mazungumzo aliyopendekezwa na wahusika. Kiongozi huyo anashangazwa kuwa mchango huo una mfumo wa kutozwa kinguvu. Maziwa ya aina ya Piko kuanzia sasa anakatazwa sokoni nchini Burundi. Hayo yanabainiwa na waziri wa afya kupitia tangazo hilo alilosoma Ijumaa hii. Bi Josiane Nijimbere, waziri wa afya, anasema kuwa wamepata barua kutoka kwa shirika Lactalis linalotengeneza maziwa hayo kuwa ameathirika. Wakulima wanaopatikana mkoani Bururi wanahimizwa kutumia choka pamoja na mbolea iwe ya kiasili ama ya kizungu ili waboreshe zaidi rutuba ya ardhi. Take Nivigira, mshiriki wa FOPABU ambalo ni shirika linalojihusisha na kuendeleza kilimo nchini Burundi, ni jana Ramisi ambapo amekuwa anafundisha wakulima na wasimamizi wa kilimo ni kwa sababu gani choka hiyo inahitajika na jinsi ya kuitumia. Na mafunzo hayo yanafanyika kwa malengo ya kuongeza mavuno nchini Burundi. Baadhi ya wakulima walioshiriki katika warsha hiyo wanabaini kwamba walikuwa wajajua umuhimu wa choka, wakati wengine wanasema kuwa walikuwa wanaitumia vibaya. Mwisho ni habari ya elimu. Wanafunzi wa shule ya kiufundi ETS Kijama mkoani Bururi wamefanya mgomo tangu hiyo jana. Wanafunzi hao walianza mgomo huyo kwa kukataa kutumia chakula cha jioni cha Alhamisi hii. Wahusika walikataa kueleza chochote kile kuhusu mgomo wenyewe. Ila katika barua waliomtumia kiongozi husika wa mabweni kwenye shule hiyo walifahamisha kwamba watatoa malalamiko yao mbele ya waziri wa elimu, mkurugenzi wa elimu katika mkoa wa Bururi, wakiwa pamoja na askofu wa dini la Kikatoliki wa jimbo la Bururi. Hapa ndipo tunapotamatisha habari kwa siku ya leo kwenye Radio Isanganiro. Tunawashukuru.